Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Afgelopen zondag was ik bij de première van Something Else. Een indringende documentaire over Els Borst. Gemaakt door Jessica van Tijn en Pamela Steurhoofd. Volgende week is het 10 jaar geleden dat Borst werd vermoord. En dan is de film ook op televisie te zien. In die documentaire zie je nog eens wat een bijzondere minister Els Borst was. In 8 jaar tijd loodsen ze meer dan 100 wetten door de Kamer op het gebied van gezondheidszorg, abortus en euthanasie. Het blijft wrang en verdrietig dat de vrouw die de zachte dood in Nederland bij wet mogelijk maakte, zelfs zo gewelddadig aan haar einde kwam. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Nederlandse ambassadeurs zijn tijdelijk weer in ons land vanwege de ambassadeursdagen. Een mooie gelegenheid om met een paar van hun te praten. En dat doe ik met Paul Tolen, die ambassadeur is in Niger, en Cecilia Weigers, onze vrouw in Mali. Morgen begint in Brussel een nieuwe EU-top. Daar zal het onder meer gaan over 50 miljard euro steun aan Oekraïne. Maar Hongarije ligt ook deze keer dwars. U hoort er zo meer over. Ze werden in hetzelfde jaar, in dezelfde maand en in dezelfde stad geboren. Schilder Johannes Vermeer en wetenschapper Antonie van Leeuwenhoek. Allebei Delftenaren. Maar hebben ze elkaar ook echt gekend? Het had gekund, heet het boek, over hun mogelijke vriendschap. En dat is geschreven door historicus Dirk van Delft en kunstenares Elisa P.C. Pane. Ze schuiven hier straks allebei aan. Maar eerst het nieuws van woensdag 31 januari. De dag van gespannen taferelen bij het Rotterdamse appartementencomplex dat maandagavond door een explosie grotendeels werd verwoest. Als hier de koningshuis zou liggen, jullie zouden dag en nacht graven om deze meneer eruit te krijgen. Wij zijn normale burgers, jullie willen geen gehoor geven. De familie van een van de vermisten was het wachten beu. Ze klom over de hekken en ging op zoek naar het lichaam. Emotie is veel te hoog. We zijn bereid om eigen leven te riskeren. En hebben kinderen en mijn vader en ze zijn gewoon naar binnen gegaan. En ze hadden succes. Ze vonden het lichaam van hun familielid. Maar de politie wilde het nog niet bergen, want dat is te gevaarlijk. Tot frustratie van de nabestaanden. Dit moet vandaag opgelost worden voordat het donker wordt. We willen het lichaam vandaag hebben, anders gaan we met heel veel mensen weer terug. Uiteindelijk stond de politie er toch toe dat de familie het lichaam weghaalde. Hoe langer mensen daar blijven staan en hoe meer mensen daar blijven staan, des te onveiliger het wordt. Dus dat is de reden geweest waarom we die keuze wel hebben gemaakt. Opnieuw hoorden de drie verdachten van de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries de hoogste straf tegen zich eisen. Dan een levenslange gevangenisstraf. Een levenslange gevangenisstraf. Een levenslange gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie wil met deze eis een signaal afgeven. Dus dat er een soort algemene, maar ook speciale preventie van moet uitgaan. Dat als je dit soort moorden pleegt, dat wij je niet meer in de maatschappij willen hebben. De nabestaanden van Peter R. de Vries zijn tevreden met deze eis. Zo laten ze via hun advocaat weten. Ze zeggen wel uitdrukkelijk, ja, wij krijgen onze vader natuurlijk niet mee terug, of ons maatje. Maar dit doet wel recht aan wat hem is overkomen. Het nieuws dat de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Lelystad Airport niet meer open gaat voor commerciële luchtvaart leidt tot wisselende reacties. De milieuclubs en omwonenden zijn blij. We zijn wel ontzettend blij, ja. Het betekent in ieder geval dat we hier voorlopig op de Veluwe geen laagvliegende jumbojets hebben. Ja, dat is een grote verrassing. Ze zijn ontzettend tevreden. De reisbranche en het plaatselijke bedrijfsleven zijn stukken minder gelukkig met dit besluit. Bedroefd. Wij vinden het ontzettend jammer dat de Kamer op dit moment al de handdoek in de ring gooit voor Lelystad Airport. En dit was ook de dag dat prinses Beatrix de gezegende leeftijd van 86 jaar bereikte. Ze vierden dat gewoon thuis op kasteel Drakenstein in Lage Vuurse. Maar dat hield veel mensen niet tegen om toch even langs te komen en de voormalige koningin toe te zingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen, Clemens Peters. Morgen verschijnt het rapport van de Commissie van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de Wereldraad Door en andere programma's bij de NPO. In de Volkskrant, die 14 maanden geleden de DWDD-bom deed barsten, een vervolgverhaal. Volgens de krant komt de commissie met indringende nieuwe zaken over DWDD. In de krant beschrijven 4 oud-medewerkers hoe ze de aanloop naar het rapport hebben beleefd. Ze spraken alle 4 met de commissie en hebben het gevoel dat ze serieus zijn genomen. Ze werden ook benaderd door advocaten die kansen zagen op schadevergoeding. Als we hadden gewild, hadden we daar gezamenlijk een grote zaak van kunnen maken, zegt een van hun. Maar ik wil niet de rest van mijn leven in gevecht blijven. Ik wil ook niet dat mijn leed wordt uitgedrukt in geld. In het AD aandacht voor de vergeten vliegramp van 1961. Hoewel vergeten, ook hier bij het oog, hadden we er een paar weken geleden aandacht voor. Een gloednieuw vliegtuig van KLM stortte kort na het opstijgen in Lissabon neer in de Atlantische Oceaan. Alle 61 mensen kwamen om. Voor veel Nederlanders is het een vergeten bladzijde uit de geschiedenis. De vliegtuigramp wordt overschaduwd door wrange gebeurtenissen, onduidelijkheden in de communicatie over het aantal slachtoffers en identificatie en zorgt nog altijd voor veel vragen en verdriet. KLM zegt de beslissingen van destijds niet terug te kunnen draaien, maar wil wel graag het gesprek aangaan om te kijken of ze nu nog iets kan betekenen. We willen graag met nabestaanden in gesprek om te horen wat wij hierin kunnen betekenen. In Trouw noemt de voorzitter van de staatscommissie Rechtsstaat, Henk Kummeling, het zorgwekkend dat het in een kabinetsformatie nodig is om te praten over grondrechten, de grondwet en de rechtsstaat. Grondrechten zijn verworvenheden, zegt hij. En dat hierover onderhandeld wordt, heb ik nog nooit meegemaakt. Alsof het een tandje minder kan met grondrechten. Dat zou niet moeten mogen. Kummelings commissie werd 3 jaar geleden ingesteld en heeft de formerende partijen al een concept gestuurd met aanbevelingen. Daarop kwam geen antwoord en Kummeling werd ook niet uitgenodigd aan de onderhandelingstafel, in tegenstelling tot financiële experts. Maar hij is optimistisch. Het is jammer, maar ik heb er ook begrip voor dat ze met een ingewikkeld schaakspel bezig zijn. De Telegraaf brengt een juichverhaal over de vele gevluchte Oekraïners die in Nederland aan het werk zijn. Hun arbeidsethos is enorm, zegt topman Bos van uitzendbureau Netflix. Sommigen willen wel 60 uur werken, maar dan moeten we ze helaas vertellen dat dat niet kan. Anastasia Baikova werkt in de outlet store in Lelystad. Ze spreekt vloeiend Engels en begint aan de Nederlandse les. Haar toekomst ziet ze in Nederland, want terugkeren naar haar thuisland zit er voorlopig niet in. De regio waar ze opgroeide is in handen gevallen van Rusland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It's Ilse de Lange, Willing. Nog een dikke week heeft informateur Plasterk de tijd om de eerste ronde in de kabinetsformatie af te ronden. En naarmate de deadline dichterbij komt, lopen de spanningen verder op. Vandaag was dat ook weer merkbaar bij het debat over de landbouwplannen voor volgend jaar. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Koen, goedenavond. Als je de berichten van de laatste dagen zo volgt, lijkt het wel alsof ze steeds verder bij elkaar vandaan raken. Is dat ook wat jij hoort? Ja, Koen, eigenlijk alleen al het feit dat we iets horen, dat duidt erop dat het niet helemaal soepel gaat daarbinnen. Want een van de ongeschreven regels in Den Haag is dat hoe stiller het blijft, hoe beter het gaat. Nou ja, en stil was het bepaald niet de afgelopen dagen. Dat begon vrijdag eigenlijk al met een anoniem verhaal in de Telegraaf over dat ze bij BBB niet snappen hoe de begroting in elkaar zit. Daarna ging Dylan Jezikus op haar congres vertellen wat zij minstens wil bereiken, met een uithaal naar Wilders erbij. En die zei op zijn beurt dat hij geen bezuinigingen wil en dat er anders maar nieuwe verkiezingen moeten komen. Hij noemde Jezikus zuur. Nou, probeer in dat klimaat maar eens het vertrouwen te vinden voor lastige afspraken over bijvoorbeeld de financiën. Ja, je noemt het zelf, dat verhaal over het gebrek aan financiële deskundigheid bij BBB. Ja. Speelde dat vandaag ook nog een rol? Ja, terwijl vandaag best een belangrijk debat was voor BBB. Dat ging over de landbouwplannen voor volgend jaar en dan heel specifiek over extra geld om boeren uit te kopen die dicht bij natuurgebieden zitten. En dan merk je toch dat waar BBB de afgelopen dagen vooral een hele laconieke houding aannam, dat die houding toch misschien niet helemaal de lading dekte. In het artikel in de Telegraaf stond een zinnetje dat vooral de altijd zo zuivere Omtzigt vertwijfeld zou zijn over de deskundigheid bij BBB. En dat wekte de suggestie dat het daar ook vandaan kwam, dat het dus bij NRC vandaan kwam. Dus was BBB boos op Omtzigt en was Omtzigt daar weer boos over. En toen het vanmiddag in dat debat ging over dat extra geld om boeren uit te kopen, toen Ginwis van de ChristenUnie wilde weten wat de BBB daarvan vindt, toen ging het ineens helemaal niet meer over stikstof, maar toen kwamen heel veel oud zeer naar boven. Luister maar. En dan is de vraag, welke keuzes maakt BBB? Want gratis bier en moeilijke en makkelijke oplossingen zijn die niet. We zullen ook pijnlijke keuzes moeten maken. Is mevrouw Van der Plas en de BBB dat met me eens? Ja, mevrouw Van der Plas. Nee, maar ik wil even reageren. De gratis biermotie die wordt de hele tijd op mijn konto geschreven. En dat mag, want ik heb hem hier ingediend. Voorzitter, de heer Ginwis noemt gratis bier en dan weet iedereen waar het over gaat. Ik ga daar een opmerking over maken. De motie is opgesteld door de heer Omtzigt. Ik heb hem ingediend en de heer Omtzigt heeft meegetekend. En dat wil ik nu gewoon even duidelijk klip en klaar hebben, omdat mij steeds een gratis bier wordt aangemeten. En ik heb me voorgenomen om nu wel even te vertellen hoe dat precies is gegaan. Ja, ze wilde even precies vertellen hoe dat was gegaan. Niet dat Ginwis daarnaar had gevraagd, maar ze wilde het wel even kwijt. Vooral dat de altijd zo precieze Omtzigt dus de geestelijk vader was van die motie, waar Van der Plas vorig jaar heel veel kritiek op kreeg. En daar werd toch wel even een rekening vereffend. Dit gebeurde dus in het debat over de landbouwbegroting, de stikstofaanpak. Daar zitten PVV, BBB en VVD bij elkaar aan tafel. Zijn de vier formerende partijen het om te beginnen eens over het probleem? Ja, dat is wel een goede vraag, want de vier oude coalitiepartijen in ieder geval wel. Die willen dat extra geld ook ervoor uittrekken. En de enige partij die zowel in de oude coalitie zit als aan die formatietafel, die wil het ook, de VVD. Die levert ook nog de minister die erover gaat. Maar die andere drie, BBB, NSC en zeker de PVV, die waren tot nu toe toch een stuk genuanceerder. Sterker nog, ik zeg genuanceerd, maar luister maar even naar hoe Wilders klonk toen hij nog niet de grootste was. Nou, weet je, volgens mij is er geen stikstofprobleem. Dus wat mij betreft is stikstof een theoretisch probleem. Maar als je er wel in gelooft, wat wij dus niet doen, dan kan op zijn minst pas die Natura 2000 gebieden aan, halveer ze, pas de normen aan. Hoe dan ook, zorg dat de boeren in Nederland gewoon hun werk kunnen doen. Ja, dat was toen, dat was in 2022 om precies te zijn. Maar vandaag is alles anders. Want vandaag is de PVV aan het onderhandelen. En is ook de PVV zich bewust van gewoon Europese regels over natuurherstel die niet zomaar te veranderen zijn. Voorzitter, dat geldt hetzelfde ook met de EU. Zolang je er erg onderdeel van bent, dan zul je aan die regels moeten houden. En als je wat wilt veranderen, zul je daar inderdaad ook een meerderheid voor moeten hebben. En op dit moment lijkt me dat in de volle breedte van de Kamer dat dat op het bijstellen van het beleid zit. De Vermeijeren. Als de PVV het voor het zeggen zou hebben, zou er dan überhaupt stikstofbeleid gevoerd worden? Of zou dat hele stikstofbeleid dan van tafel gaan? Mevrouw Nijhoff. Voorzitter, dat laatste stikstofbeleid van tafel is op dit moment een brug te ver als we tot oplossingen willen komen. Daarom hebben wij ook in het vorige debat ook aangegeven dat we het in ieder geval nu moeten bijstellen om inderdaad ergens aan de knop te kunnen gaan draaien. En daar wil ik het heel graag bij laten, voorzitter. Ja, dat zei PVV-Kamerlid Jeanette Nijhoff. Daar wilden ze het maar even bij laten. Maar dat was ook wel genoeg. Iedereen had in zijn oren geknoopt deze zin van de PVV. Het stikstofbeleid van tafel halen, dat is nu een brug te ver. Ja, en Wilma, wat betekent dat dan concreet? Steunen ze bij de PVV dan nu wel het stikstofbeleid van der Wal? Ja, dat wilde Van der Wal ook weten. En dat wilde ook Sandra Beckerman weten van de SP. Gaat de PVV dus nu dat extra geld dan steunen, zodat er langer en meer boeren uitgekocht kunnen worden? Nou, nee. Althans, nog niet. Of tenminste, nu niet. Jeanette Nijhoff van de PVV die probeerde het met een voorbeeld duidelijk te maken. Het niet nu betekent ook niet nooit. Ik heb een aantal honden, voorzitter, en daarmee kan ik het beste misschien uitleggen wat ik met niet nu bedoel. Als ik tegen mijn honden het voer in de bak doe en ik zeg niet nu, dan weet hij dat ik op dit moment nog niet mag, maar dat het niet lang duurt dat hij daar wel bij mag. Dus niet nu is voor op dit moment niet nu. En voorzitter, ik ga over mijn antwoord. Mevrouw Beckerman. Maar komen daar dan uit gedurende deze begrotingsbehandeling? Wanneer mag uw hond die brokken eten? Nijhoff. Nou, in de regel duurt dat een paar minuten. Soms laat ik iets langer wachten als een telefoontje komt. Maar goed, dat even ten aanzien van mijn honden. Kijk, we hebben vandaag geen stemming en ook morgen nog niet. Dus we gaan daar inderdaad naar kijken. Maar op dit moment is het standpunt op dit moment niet nu. Wil niet zeggen niet nooit. Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Dus niet nooit. En misschien betekent dat wel toch ooit wel. Ik denk dat het afhankelijk is van wat er aan de formatietafel gebeurt. En zien we hier dan wat er gebeurt met partijen die meedoen met de macht? Ja, ik denk dat het ook meer opvalt bij partijen die meer ruimte hadden om heel hard te roepen wat ze altijd al vonden. Mm-hmm. Want er is een andere ongeschreven regel in Den Haag, namelijk dat de grootste coalitiepartij altijd het meeste inlevert, omdat die grootste coalitiepartij ook de meeste belangen heeft bij behoud van de macht. En misschien hebben we daar toch de laatste dagen al wel wat voorbeelden van gezien. Vorige week wilde de PVV nog het eigen risico vorige week wilde de PVV in tegenstelling tot wat ze altijd vonden toch het eigen risico nog niet afschaffen. Gisteren wilde BBB en NSC toch de tandartskosten nog niet in het basispakket. En we zullen zien of dat wat zegt over de mate waarin ze elkaar achter de schermen toch zijn genaderd als we over dik een week dat eindverslag van Plasterk zullen kunnen lezen. Kom. Wilma Borgman, dank je wel. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows. God Only Knows, The Beach Boys. De Nederlandse ambassadeurs zijn deze week even terug in Nederland voor de ambassadeursdagen, een jaarlijkse bijeenkomst. En dit jaar spreken ze vooral over de veiligheidssituatie in de wereld. En als dat ergens een thema is, dan is dat wel in Niger en in Mali. Twee landen die naar staatsgrepen worden geregeerd door junta's en waar IS en Al-Qaeda actief zijn. Welkom Cecilia Weigers, ambassadeur in Mali, en Paul Tolen, ambassadeur in Niger. Meneer Tolen, die staatsgreep in Niger, hè, vorig jaar juli. U was daar toen. Hoe hebt u die dag beleefd toen het gebeurde? Ja, om eerlijk te zeggen was het in eerste instantie een hele gewone dag. We hadden helemaal niet door dat er een staatsgreep aan de gang was. Dat werd pas later die dag duidelijk. En de twee dagen eigenlijk daarna was het nog steeds een beetje onduidelijk wat er nou eigenlijk aan de hand was. En toen werd duidelijk dat wel degelijk een staatsgreep had plaatsgevonden en de militaire de macht hadden overgenomen. En wat merkt u vervolgens? Er werd gecommuniceerd dat de president werd vastgehouden in het presidentieel paleis, samen met zijn familie, zijn vrouw en zijn zoon. We merkten op straat eigenlijk niet zo gek veel. Er was in eerste instantie radiostilte. De junta communiceerde niet. Maar gaandeweg werd duidelijk dat met name het maatschappelijk middenveld, een aantal organisaties, spraken hun steun uit voor de junta. Riepen op tot het vertrek van de Franse militairen. De antiterreuroperatie van de Fransen. En dat waren de eerste signalen. En een paar dagen later kwam natuurlijk de West-Afrikaanse Economische Gemeenschap, de ECOWAS, of de CDO in het Frans, die sanctie afkondigen. Ja. En hoe is het nu? Is het een beetje tot rust gekomen? Het is ogenschijnlijk tot rust. De Franse militairen zijn voor het eind van het afgelopen jaar vertrokken. De Franse ambassadeur is vertrokken. Maar onder de bevolking leeft er toch wel wat onvrede. Met name over de sancties die door de CDO zijn afgekondigd. En die hebben ze hard geraakt. Onder andere de grenzen zitten dicht. Dus de aanvoer van levensmiddelen, medicijnen naar Niger is belemmerd. De prijzen voor levensonderhoud zijn enorm gestegen. Nigeria heeft in belangrijke mate de elektriciteitsleveranties afgesneden. Dus als ik met mijn Nigerijnse collega's op de ambassade spreek, dan hoor ik gewoon, we hebben geen stroom thuis, ik kan de telefoon niet opladen, alles wordt stukken duurder. Maar daar hebben we het zo meteen denk ik nog wel even. En een ander punt is natuurlijk dat de CDO heeft gedreigd met een militaire interventie. Ja. Om de constitutionele regering weer terug te zetten in het bestuur. Ik wil even naar mevrouw Weigers, want mevrouw Weigers, in Mali was de laatste staatsgreep in 2020. Is de situatie daar vergelijkbaar met die in Niger? In zekere zin wel, want ook in Mali hebben we een militair regime aan de macht. Maar voor ons is het al een tijdje geleden. En dat betekent ook dat transitieproces, zoals we dat noemen, dus de terugkeer naar civiel bestuur, is al wat verder op weg. Eigenlijk zouden er verkiezingen plaatsgevonden moeten hebben in februari dit jaar. Maar we hoorden vorig jaar dat er een licht uitstel zou zijn. En tot wanneer dat is tot op vandaag nog niet duidelijk. Nee. Dus daar wachten we nog op. Ja. U was ambassadeur in Afghanistan toen de Taliban daar de macht overnam en iedereen hals over kop geëvacueerd moest worden. In Mali, waar u nu zit, is het relatief rustig. Maar het kan altijd veranderen natuurlijk. Bent u op dat soort situaties voorbereid? Ja, natuurlijk. Afghanistan was natuurlijk de moeilijkste leerschool die je kan volgen, denk ik, als het gaat om voorbereiding op crisis. Mm-hmm. Dus persoonlijk voel ik me daar inderdaad wel op voorbereid. Maar wat nog belangrijker is, is dat we intussen ook de lessen hebben geleerd van die crisis. Daarna hebben we Soedan gehad, we hebben natuurlijk Oekraïne gehad, nu het Midden-Oosten. En ik zie dat vanuit het ministerie en de samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken, de posten, dat we elkaar heel goed aan het aanvoelen zijn en elkaar weten te vinden om het juiste te doen. Ook op het ministerie heb je bijvoorbeeld een departementaal crisiscentrum, heet het. Dat zijn mensen die komen naar de post toe, bijvoorbeeld om ons te trainen, om verschillende scenario's Wat leert u dan bijvoorbeeld? Nou, we leren bijvoorbeeld scenario's door te denken. En dan bijvoorbeeld met het team op de ambassade, dus de uitgezonden mensen, maar ook mijn Malinese collega's, om op de juiste manier te reageren op een bepaald scenario. Wat u toen in Afghanistan niet had geleerd, Daar hadden we ons zeker wel ook goed voorbereid. Alleen, weet het, het kwam veel sneller dan iedereen dacht. En daardoor moesten we ter plekke inderdaad improviseren. Ja. Meneer Tolle, Niger en Mali stapten deze week samen met Burkina Faso per direct uit dat ECOWAS, wat u net al noemde, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. Dat wordt wel een Brexit in de Sahel genoemd. Waarom is dit gebeurd? Als ik voor de Nigerijnse bevolking spreek, dan is het duidelijk dat er was zoveel aversie tegen die sancties die werden afgekondigd vrij heel snel na de staatsgreep. En die de bevolking ongemeen hard hebben getroffen. En met name de Nigerijnse bevolking was daar zeer verbolgen over, omdat de CDO nog nooit eerder zulke zware sancties had afgekondigd. En tegelijkertijd met de dreiging ook van de CDO voor een mogelijke met een mogelijke militaire interventie, heeft dat, laat ik zeggen, de gevoelens van patriotisme, vaderlandsliefde ontzettend aangejaagd. En ja, ik denk en dat eigenlijk steun gegenereerd. Steun gegenereerd voor de groente aan de ene kant, maar ook het verzet tegen de CDO. En ik denk dat, ja, daar speelt denk ik ook wel wat emotie mee, maar ook het gevoel van soevereiniteit. We willen graag bepalen wat er in ons land gebeurt. En ja, ik denk dat het toch niet te ontkennen is dat de bevolking een sympathie heeft voor de junta, omdat ze onder andere proberen of willen beogen de veiligheidssituatie in Niger te verbeteren en de corruptie aan te pakken. U noemde al die stroom- en voedseltekorten in Niger. Hebt u daar zelf eigenlijk ook last van? U hebt toch ook een auto die op benzine rijdt, neem ik aan? Nou, de brandstof voor de auto's, dat ging nog wel. Want Niger heeft zelf olie en een raffinaderij. Stroom, ja, ik zal eerlijk zeggen dat we op de ambassade en op waar ik woon, het huis, hebben we een generator. Dus de stroom draait gelukkig door. Dat is voor onze Nigerijnse collega's en de ambassade wat anders. Daar hebben we bijvoorbeeld powerbanks voor moeten kopen, zodat ze in ieder geval hun telefoon konden opladen en dat we in contact konden blijven. En dat was ook een van de redenen dat ik tijdens de crisis gebleven ben. Enerzijds om natuurlijk goed te volgen wat gebeurt er in het land en daarover te kunnen rapporteren aan Den Haag. Te zorgen dat de Nederlanders die er nog maar het land uitkwamen. Maar ook om onze Nigerijnse collega's niet achter te laten. En ik denk dat dat een hele goede beslissing is geweest, want we hebben goed kunnen volgen hoe sindsdien de situatie zich heeft ontwikkeld. Mevrouw Weigers, Mali heeft vorig jaar de VN-vredesmissie het land uitgezet. Niger stuurde na de staatsreform vorig jaar de VN-gezant weg. Nederland is gebleven. Waarom eigenlijk? Wat is het belang van Nederland om ambassadeurs in Mali en Niger te houden? Nou, dat is een groot Nederlands belang om nog aanwezig te blijven in de Sahelregio. En dat heeft alles te maken natuurlijk met veiligheid. Eigenlijk is er een brede band van extremisme van het westen naar oosten toe. Verschillende landen hebben daar last van. En waar die strijd maar niet gewonnen kan worden. En dat mengt zich ook met criminele elementen. Dus zowel ISIS en Al-Qaeda hebben zich gelinkt ook met lokale groepen. En daar zitten ook weer allerlei conflicten onder tussen gemeenschappen, lokale gemeenschappen. En voor ons is het dus belangrijk om daar te blijven. Ook bijvoorbeeld om de geopolitieke balans in de gaten te houden. Dat is natuurlijk Nederland een klein land. Maar er zijn meerdere landen die ambassades hebben in de Sahelregio. En we maken ons daar zorgen over. En natuurlijk voor ons hier in Nederland is het proberen toch te temmen van de migratiestroom een belangrijke opdracht, waar we ook vanuit onze ambassade een bijdrage proberen aan te leveren. Ziet u dat ook zo, meneer Tolle? Ja, Niger ligt op, zoals dat heet, de centrale mediterrane route. Dat is een belangrijk doorvoerland van migranten, op irreguliere migranten op weg naar Europa. Dus dat is een van de redenen dat we een ambassade destijds hebben geopend in 2020... om samen met Niger te kijken van, ja, wat kunnen we aan die irreguliere migrantenstroom doen? Hoe kunnen we dat proberen te reduceren? Ja. En lukt het ook om onder de huidige omstandigheden uw ambassadeurswerk te blijven doen, naar behoren? Ja, direct na een staatsgreep is het natuurlijk altijd even afwachten van welke kant gaat het op. Ik denk dat we nu het punt hebben bereikt dat we proberen langzaam toch weer in dialoog te gaan en uit te vinden van wat wil men nou precies. Onze, laat ik zeggen, gezamenlijke belangen van voor de staatsgreep zijn er nog steeds overeind. En praten met de junta betekent natuurlijk niet dat we ze erkennen. Dat is iets anders. Maar praten is denk ik de eerste belangrijke stap om van beide kanten uit te vinden, oké, waar zit de knelpunt, hoe kunnen we mogelijk verder samen? Ja, precies. Dat geldt ook voor Mali. Ons beroep is natuurlijk met elkaar spreken. Je verhouden tot de ander. En dat betekent dat we in ons geval nog beter moeten luisteren. Ook al zijn het militaire regimes. Zij ook willen zeg maar het beste voor hun land op hun manier. Misschien is het ook goed om te noemen is dat de drie landen, Mali, Niger en Burkina, een eigen alliantie hebben opgericht. Aha. Daar zit natuurlijk spanning tussen. Tussen die alliantie en tussen ECOWAS, die regionale organisatie. Ja. En dat is natuurlijk ook interessant voor ons als diplomaten om dat goed te volgen en te kijken of we daar toch als een soort bruggenbouwer die werelden toch aan elkaar kunnen blijven verbinden. Ja. Wanneer gaat u weer terug? Ik ga over anderhalve week weer terug. Ja. Met plezier trouwens. Ik zie aan u dat u er wel zin in hebt. Ook. Ja, absoluut. En nu meneer Tolen? Aanstaande zaterdag. Ah, en dan weer flink aan het werk. Ja, het is, ik ga graag terug. Ja, het is interessant. Het is, er gebeurt een hoop. En het is denk ik ook goed om niet te lang weg te zijn. Met de ontwikkelingen die er de laatste paar dagen gebeuren. Paul Tolen en Cecilia Weigers, ik dank u allebei hartelijk. Graag gedaan. Dreams, he's hanging on to them. Bless the day when I am king. Already I got my Tim Knol, When I Am King. Maar liefst 50 miljard euro aan steun voor Oekraïne. Dat ligt op tafel op de EU-top die morgen in Brussel begint. Maar zoals we al vaker zagen de afgelopen jaren, ligt er één land dwars. Hongarije. Kisha Hekster, Europa-correspondent, en Tijn Sade, Hongarije-correspondent. Goedenavond allebei. Kisha, die EU-top, hè? Ik zei dat die morgen begint, maar eigenlijk is die vanavond al begonnen, toch? Nou, er is vanavond een informeel diner, zoals dat dan heet. En ik ben er nog niet achter gekomen wat daar nou precies op het menu staat. Maar ik weet wel dat niet alle regeringsleiders erbij zijn. Demissionair premier Rutte, de onze, en de premier van Hongarije, die van Tijn, Orbán, die zijn er in ieder geval allebei wel. En ja, wat gebeurt daar dan? Ze zijn een beetje aan het kijken. Hoe staat het ervoor? Aan het aftasten. Hoe is de stemming? Want het is nog altijd heel onduidelijk en ook wel heel spannend hoe het morgen gaat aflopen met die steun. Want ja, in december was er ook een top. En die ging eigenlijk over dezelfde 50 miljard als waar het morgen over gaat. Toen sprak Orbán zijn veto uit en ging het allemaal niet door. En dus is het nu afwachten. Wat gaat er morgen gebeuren? Ja, morgen wordt dus onderhandeld over 50 miljard euro voor Oekraïne. Waar is dat geld voor bedoeld? Het is geen geld dat bedoeld is voor wapens, maar het is begrotingssteun. Mm-hmm. Eigenlijk het overeind houden van de economie van het land. De regering geeft natuurlijk heel veel geld uit aan de oorlog, het leger en defensie. En er zijn grote begrotingstekorten voor andere dingen. En dit geld van de Europese Unie is bedoeld om dat gat enigszins te dichten. Bijvoorbeeld bestemd voor salarissen van leerkrachten, van verpleegkundigen, ambtenaren. Allemaal mensen die nodig zijn om allerlei publieke voorzieningen door te kunnen laten draaien. Ja, maar ik zei al, hè, zoals gewoonlijk ligt Orbán, de premier van Hongarije, dwars. Hoe proberen die andere 26 landen hem weer in het gareel te krijgen? Ja, dat blijkt toch keer op keer heel erg lastig. Ze hebben nu een compromis bedacht. Daarvan is eigenlijk nog onduidelijk of het genoeg gaat zijn om Orbán morgen over de streep te trekken. Mm-hmm. En je hoort hier heel veel ambtenaren en diplomaten die zo langzamerhand behoorlijk genoeg hebben van Orbán. Je weet, in principe worden natuurlijk diplomaten betaald om diplomatiek te zijn. Mm-hmm. Maar inmiddels hoef je hier niet heel erg je best te doen om in de wandelgangen te horen, ja, dat de ergernis over de opstelling van Orbán heel hoog oploopt. En dus dreigen ze achter de schermen zelfs ook met het stopzetten van EU-subsidies. En dat zijn dingen, ja, die heb ik eigenlijk hier nooit eerder gehoord. Dat het mensen zo hoog zit. Tijn, zijn ze daar in Boedapest van onder de indruk van die dreigementen? Nou, behoorlijk, ja. Dat, waar Kizia het over heeft, hè, dat dreigement, dat stond dan te lezen in een document van de Europese Raad. Ja, dat was uitgelekt, kwam in de Financial Times eerder deze week. Orbán heeft daar heel fel op gereageerd. Hij noemt dat uitgelekte document het Brusselse chantagehandboek. Ja, en terwijl, zegt Orbán, wij als Hongarije al lang water bij de wijn hebben gedaan. Hij zegt, wij zijn al akkoord nu dat die 50 miljard uit de EU-begroting komt. Dat wil hij eerst ook niet. En hij maakt er ook weer meteen een enorme ideologische botsing van. Hij tweet erop los op zijn X-account. Hij zegt, het is allemaal weer, we worden gestraft, het is allemaal weer omdat Hongarije anders nadenkt over die oorlog in Oekraïne, over migratie, over kwesties als gender. En, dat viel me op, hij haalde zeer vilijn uit naar het Europees parlement. Hongarije ligt al jaren op ramkoers met dat parlement. Hij noemt dat parlement, of nou, hij zei eigenlijk tegen dat parlement, en jullie noemen je democratisch. Waarom laten we dit soort beslissingen over dit soort enorme geldpotten niet over aan de Europese burgers, die mogen in juni naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Nou, dat argument, dat weet hij denk ik zelf ook wel. Dat is natuurlijk enorm oneigenlijk en ook wel behoorlijk cynisch. Want ja, waar het over gaat, dat is een noodgeval. Een land in oorlog, dat heeft dat geld gewoon nu nodig. Ja, en wat is het belang van Orbán om zo dwars te liggen? Nou, daar kan ik kort over zijn, Koen. Het is puur eigen belang. Kijk, hij wil, en die andere 26 leiders dus niet, dat er om het jaar, elk jaar dus, een evaluatie komt van die enorme pot geld, die 50 miljard. Daarmee zou Orbán, als hem dat lukt, zou die elk jaar eigenlijk weer een handrem in handen hebben, ja. Een veto. Ja. Nou, en Orbán is nogal gek op die veto's, die kan die inzetten. Allemaal nogmaals voor eigen belang, want hij heeft dat elke keer nodig om Brussel onder druk te zetten. Want er zijn nog altijd zo'n 20 miljard euro aan EU-subsidies... die nog altijd bevroren zijn. Die worden niet uitgekeerd aan zijn land vanwege de corruptie in Hongarije. Dus hij heeft die veto's nodig. Dan haalt hij er ook nog allerlei andere issues bij, hoor. Hij zegt, we moeten het niet doen, want Oekraïne is te corrupt. Wat ook meespeelt, hij is toch ook een beetje zijn politieke vriend Poetin aan het vleien. Hij wil de Oekraïners ook nog onder druk zetten, omdat hij betere rechten wil voor de Hongaarse minderheid in Oekraïne. Nou, het zijn allemaal dossiers en dossiertjes waarmee toch de schaker Orbán zijn spel speelt. Ja, bij de vorige top werd er nog een creatief scenario bedacht. Orbán hield even een plaspauze en in zijn afwezigheid kwam er alsnog een doorbraak. Zit dat er morgen ook in? Nou, in het Hongaarse kamp heb ik gehoord van topdiplomaten dat het allemaal echt niet voorbereid was toen. Het was niet not pre-cooked, zoals ze zeiden. Ja. En het gebeurt trouwens wel vaker, hoor, dat even een leider de gang op gaat. Er moet uiteindelijk consensus komen. En dat kan soms zonder een leider. Dat is nou eenmaal het Brusselse ballet. Maar ja, toen, december 2023, die befaamde paspauze inmiddels. Ja, het ging toen over de start van toetredingsonderhandelen met Oekraïne. Ach, dacht Orbán, dat denken heel veel. Dat gaat toch nog zo'n 10 of 15 jaar duren. En vergeet ook niet, hij had daags voor die top in december eigenlijk zijn buit al binnen. Er werden 10 miljard euro ontdooid, die gingen zijn kant op. Nu is alles toch weer wat anders. Er staat nu op dit moment niet echt een hele duidelijke schijf geld weer klaar. Hij wil gewoon nu dwars liggen. Hij weet dat hij altijd weer iets kan terugeisen. En het zou mij ook niks verbazen als er morgen toch een akkoord komt. En Orbán gaat dus mee met die andere regeringsleiders. Dat hij er inderdaad wat terug voor gaat krijgen. Misschien wel eerder dan we dachten. Dat er toch weer een paar miljard ontdooid worden. Vergeet ook niet, Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter die hierover gaat. Die heeft Orbán in juni, of bij die Europese verkiezingen en daarna, hard nodig, want ook Orbán moet voor haar eventuele herverkiezing stemmen. Ja. En Kiesja, heb jij het idee dat die andere landen een beetje aan het zinnen zijn op een methode om Orbán heen te kunnen? Of zijn ze er gewoon, inderdaad, wat je net al zei, eigenlijk wel een beetje klaar mee? Nou ja, om Orbán heen kunnen, dat willen ze eigenlijk liever niet. Dat willen ze echt voorkomen, want dan zou het signaal aan het Kremlin zijn. Kijk, die Europese Unie, die is verdeeld. Hè? Ja. En later deze maand is het 2 jaar geleden dat Rusland-Oekraïne binnenviel. Dus dat signaal willen ze eigenlijk niet afgeven. Dus ze proberen te voorkomen dat het zover komt. Maar als Orbán echt niet te vermurwen is, zeggen diplomaten, dan zullen die 26 andere landen zonder Orbán alsnog ervoor gaan zorgen dat die 50 miljard er komt. Het land heeft het nodig. Het land heeft last van afnemende financiële steun in Amerika. Lukt het maar niet om het steunpakket goedgekeurd te krijgen. Het gaat ook niet goed met de wapensteun. Dus ze willen koste wat kost die 50 miljard wel richting Oekraïne sturen. Dan desnoods, als het echt niet anders kan, maar zonder Orbán. Maar dat willen ze dus echt liever niet. Kiesja Hekster en Tijn Sade, ik dank jullie wel. Een van de grootste schilders en de bekendste wetenschappers van Nederland in de 17e eeuw werden allebei geboren in Delft. En ook allebei in oktober van het jaar 1632. En dan heb ik het over Johannes Vermeer en Antonie van Leeuwenhoek. Of ze elkaar ook echt gekend hebben, weten we niet zeker, maar het had gekund. En dat is ook de titel van een boek waarin Vermeer en van Leeuwenhoek een hechte vriendschap hadden. Althans, dat wordt in het boek beschreven. Deze week verschijnt het en het is geschreven door Dirk van Delft, historicus en oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaven. En de tekeningen erbij zijn gemaakt en ze heeft volgens mij ook bijgedragen aan de tekst, toch? Klopt. Kunstenares Elisa Pesepana. Welkom allebei. Ja, meneer van Delft, het had gekund, maar zeker weten doen we het niet, hè? Nee, er zijn natuurlijk betrekkelijk weinig ego-documenten. Zeker van Vermeer niet. Maar toch, het nodige is wel bekend. En ja, dan kun je natuurlijk ook gewoon redeneren. Ze zaten vlak bij elkaar, aan de weerskanten van de Grote Markt. Ze leefden in dezelfde tijd, hadden voor een deel ook dezelfde belangstelling. Dus het ligt erg voor de hand. Dan kun je natuurlijk heel moeilijk gaan doen en splintertjes bewijs zoeken. Hebben wij niet gedaan. Wij hebben gewoon gezegd van, we postuleren het gewoon. We gaan er gewoon van uit. Sterker nog, u gaat ervan uit dat ze vrienden waren. Zeker. Vrienden vanaf de school, als een jaar of 10 waren, is de eerste scène. Ja. Ja. En betekent dat ook dat u vrijelijk met de historische feiten bent omgegaan? Nou, enigszins, maar niet geheel. Want de dingen die we wel weten, moeten wel kloppen. Moeten wel aansluiten bij wat we doen. Dus het hele boek is zo gemaakt dat dus wat erin staat niet zomaar weg te strepen valt. Van kijk eens naar deze bronnen, dit kan helemaal niet. Kunt u een voorbeeld geven? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik voer kinderen op en die waren er helemaal niet. Of ik heb het over 6 kinderen en hij had er maar 2. Ander voorbeeld, tegenovergesteld. Er is 1 scène in het boek, die gaat over een ijsschuit buiten Delft. Dan komt ook Vermeer op het idee voor het gezicht op Delft. En we weten uit bronnen dat Vermeer op de Pof een ijsschuit gekocht heeft. Dus dat klopt. Maken we mooi gebruik van. Ja. Vermeer en van Leeuwenhoek woonden tegelijkertijd in Delft, maar kwamen uit heel verschillende milieus. Is het eigenlijk waarschijnlijk dat ze elkaar hebben gekend? Ik denk het wel. Nogmaals, behalve die geografische nabijheid zou je kunnen zeggen. Ze waren alle twee natuurlijk ook geïnteresseerd in kunst en wetenschap. Antonie had natuurlijk ook met lenzen, met licht natuurlijk. Ja. En Vermeer was er ook natuurlijk zwaar in geïnteresseerd. Niet alleen omdat hij dus met licht speelde in zijn schilderijen, maar omdat hij ook wellicht en misschien wel waarschijnlijk ook met camera obscura's heeft gewerkt. En dan heb je ook te maken met licht en lenzen. Dus in het boek wordt dan ook Anthony gevraagd om te helpen om zijn ding te bouwen. Het zou heel goed kunnen, want de mannen hadden een grote gedeelde interesse. Ja. Ja. Mevrouw Pesopane, waaruit bestond de behoefte om een boek over die vriendschap van deze bekende Delftenaren te maken? Nou, wij liepen hier al een aantal jaar mee rond. We kennen elkaar al langer en dit was een terugkerend onderwerp van gesprek. Elke keer als we elkaar zagen van Leeuwenhoek, toen werd het Van Leeuwenhoekjaar. Toen kwam er een pandemietje tussen en Dirk schreef de biografie van Leeuwenhoek. En eigenlijk afgelopen jaar waren we heel toepasselijk op een plek waar kunst en wetenschap samenkomen, in Tijlers Museum, op een opening. En toen hadden we zoiets, we gaan gewoon beginnen. En een week later zaten we daar weer. En kwamen we toevalligerwijs met hetzelfde feitje op tafel. Dat Van Leeuwenhoek de curator is geweest van de nalatenschap van Vermeer. Dat is echt gebeurd? Dat is echt gebeurd. En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Vermeer ging dood en waarom ging Van Leeuwenhoek dat dan oplossen? Nou, Van Leeuwenhoek was ook in dienst van de gemeente. Ja. En zodoende kwam hij in die rol terecht. En net zoals dat leerde ik dan weer ook van jouw biografie van Leeuwenhoek, dat wetenschappers ook een mecenas en een bijbaantje nodig hadden soms. Dus eigenlijk dat gegeven zette bij ons alle raderen in gang. En we gingen wandelen door Delft. En al wandelend, sprekend met elkaar. We verzamelden informatie. Ik ging eigenlijk niet heel anders te werk dan Dirk. Pingpongden we informatie heen en weer. En al wandelend kwam ons verhaal tot leven. Ja, want Van Leeuwenhoek als curator bij de erfenis van Vermeer, dat moet wel een klusje geweest zijn, hè? Want Vermeer stierf met enorme schulden. Ja, hij kocht alles op de pof. Ik noem net al die bom of die ijsschuit. Ijsboot, ja. Van Leeuwenhoek heeft vaker erfenissen of schulden van schuldeisers via zo'n curatorschap afgewikkeld. Hier ook. Dat is gewoon bekend. Wat wij nu gedaan hebben, is dat ook koppelen aan een schilderij. En dat is ook bekend. Uit die hele scène van dat curatorschap, dat dus de weduwe en haar moeder een schilderij van Vermeer eigenlijk uit die nalatenschap wilde halen. En de scène is dan dat Vermeer dat zag aankomen en dat hij dat helemaal niet wilde. Mm-hmm. En dat hij toen eigenlijk Van Leeuwenhoek gevraagd heeft van, wil jij mijn curator worden? Want dan kun je ervoor zorgen dat de schilderij daar toch niet in die handen valt. Ja, maar dat was omdat dat het verhaal mooi maakte. Ja, maar goed, je hebt dus in feite die gegevens dat het inderdaad een curator was en dat de schilderij een rol speelt en dat hij dat weg heeft gehaald. De reden waarom, die is dan niet bekend. Maar ja, dan kun je natuurlijk gewoon een scène bedenken die wel aansluit bij al die feiten, die dat dan invult en die dat op die manier ook een hypothese opwerpt. Ja. Waar anderen misschien toch weer wat mee aan de gang kunnen. En dat is denk ik gekund. Ja. Dat is denk ik ook met het hoofdstuk over het atelier, waarin Van Leeuwenhoek poseert voor de geograaf en de astronoom van Vermeer. Daar gaan wel mythes over rond. En ja, Dirk schreef dat. En als kunstenaar, ik pluk mijn modellen vooral uit mijn vrienden- en kennissenkring. Ja. Dus het is volstrekt natuurlijk hoe dat Ik heb het boek hier voor me liggen. Het ziet er ook ontzettend mooi uit, hè, die tekeningen. Ze zijn historisch accuraat, maar het zijn geen geschiedenisplaten. Nee, het zijn wel autonome werken. En ik geef dan altijd het voorbeeld. Het leuke was om voor dit project in een traditie te werken. Als jij in het Louvre loopt of in het Rijks. Of je ziet bijvoorbeeld Lot en zijn dochters door Rembrandt. Dan zeg je ook niet dat dit is de illustratie van Rembrandt bij het Bijbelverhaal. Je kijkt ernaar als zijnde kunstwerk. Je kijkt ernaar. Het is meer ledig. Je kijkt naar het verhaal. En het is ze zijn getekend naar levende modellen. Ja, klopt. We hebben verschillende poseersessies gehad. Ja. En het leuke is dat het is een dialoog tussen twee disciplines, kunst en wetenschap. Dialoog tussen Dirk en mij achter de schermen. En ook een dialoog tussen de twee modellen. Want toen ik ze castte, zeg maar, Paul Rooijakkers, een conservatoriumdocent, is Vermeer. Flip Noorman, zanger en theatermaker, is Van Leeuwenhoek. En die bleken docent en leerling op conservatorium geweest te zijn. Oh ja. Dus alle duo's in dit boek hebben heel veel plezier. En dat kan je er denk ik ook wel aan Ik kan me voorstellen dat het ook iets intimiderends heeft als je tekeningen maakt bij een verhaal over Vermeer. Hè? Of is dat ook gewoon een collegaatje van u? Nee, het is een uitdaging. Want de valkuil is dat je in een ontzettend saaie gemeenplaats valkuil valt. Van, oh interessant, ik doe iets over Vermeer. En je moet step up your game. Je moet het een stapje verder brengen. En daarvoor het is moet niet, je... niet best wel intimiderend, wat ik al zei. Ja, maar dat kan ook een motor zijn, toch? Ja, en dat heeft gewerkt bij u. Ja, ja. Ja. Meneer van Delft, u bent wetenschapshistoricus, hè? Ja. Ik ben ook opgeleid als historicus. En ik leerde altijd, ja, de vraag wat als, die hoor je niet te stellen als historicus. Want het is gewoon niet gebeurd. Dat is toch tegenwoordig misschien iets anders. Een paar maanden geleden stond er ook een interview met een Zwitserse historicus in NRC. Op de wetenschapspagina. Die ik trouwens nog heb opbouwen in de tijd toen ik toch daar zat. Mm-hmm. En het was een zekere meneer Lukart, en uit Zwitserland. En die had precies ook het idee van, ja, maar je moet ook paden in de geschiedenis volgen die misschien niet zijn bewandeld, maar die hadden gekund, want die brengen je toch verder, in de zin dat je er op een andere manier tegenaan kijkt en misschien toch op hypotheses, op gedachten komt die het waard zijn om door te denken. Ja. Moest u nog een drempel over toch om die stap te zetten? Of ging dat vanzelf? Dat ging, als ik me in feite die scène had bedacht in de zin van oké, ik doe het op die plek met dat onderwerp. En dan ging ik schrijven en ik zag het totaal voor me gebeuren. Echt, ik zou... wij spreken zouden elk ogenblik binnen kunnen komen en tegen kunnen komen. Dus ik vond het op een hele leuke manier interessant om daarin te duiken en dan eigenlijk op zo'n natuurlijke manier het voor je te zien en dat dan te beschrijven. Maar dan won de verhalenverteller het van de historicus in u. Nee, want ik had me goed ingelezen. Ja. En ik heb dus het steeds zo gedaan dat het dus past, aansluit bij wat we wel weten. Nou, ik moet zeggen, het heeft een mooi en bijzonder boek opgeleverd. Dirk van Delft, historicus en oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaven. En mevrouw Elisa Pesopane, dank u wel. Jullie boek, Het had gekund, ligt vanaf vrijdag in de boekhandel. Dit was Met het oog op morgen na 12 uur op deze zender. Nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist Ayaan Aboukar. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Jeroen Wollaars. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money, daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden, in space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl.